Radio 1. 6 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Australische politie heeft een jongen van 16 doodgeschoten die iemand met een mes had aangevallen. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de jongen online geradicaliseerd was. De tiener had kort voor de aanval zijn actie via het noodnummer aangekondigd. Toen hij met een mes op agenten afliep, werd hij doodgeschoten. In het zuiden van Brazilië zijn tot nu toe 55 mensen omgekomen door het noodweer. Bijna 70.000 mensen zijn geëvacueerd. De watersnood in de deelstaat Rio Grande do Sul is ontstaan door zware aanhoudende regenval. Wegen en bruggen zijn weggespoeld en enkele dammen dreigen te begeven. Het Nationaal Bevrijdingsvuur is vannacht traditiegetrouw ontstoken in Wageningen. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar aan het eind van de oorlog werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. Estafettelopers brengen de vlam naar honderden gemeenten om onder meer het vuur bij de bevrijdingsfestivals aan te steken. En 4 mensen zijn aangehouden tijdens de nationale herdenking in Amsterdam. 3 van hen waren demonstranten die aandacht vroegen voor de politieke situatie in Oeganda. De andere aanhouding was een 24-jarige man die in een livestream op TikTok zei de orde op de Dam te gaan verstoren. Schilder en beeldhouwer Frank Stella is overleden. De Amerikaanse kunstenaar is vooral bekend van zijn opvallende zwarte schilderijen die bestaan uit abstracte vormen. In Nederland is een groot kunstwerk van hem te zien in de haven van Harlingen. Frank Stella had kanker. Hij is 87 jaar geworden. Sportnieuws. Max Verstappen was gisteravond de snelste tijdens de kwalificatieronde van de Grand Prix van Miami. Daardoor start hij vanavond vanaf pole position. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace van de Formule 1. En het weer. Vanochtend vooral in het noorden nog regen. In de loop van de dag klaart het overal op en wordt het tot aan de avond zonnig en droog bij 14 tot 17 graden. Na het weekend opnieuw regen met maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Fidelio. Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op concertgebouw.nl. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar dit cultuurprogramma van de VPRO. Op zaterdagochtend hoor je altijd mijn collega Teddy Tops. En op zondag ben ik er, Eva Koreman. In dit geval samen met een gast. multidisciplinair kunstenaar en artistiek onderzoeker Julius Tissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat het allemaal betekent en wat het allemaal behelst, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Evenals over jouw prachtige lijst van cultuurtips met zoveel zorg en aandacht samengesteld. Dus ik heb de hele week heel erg uitgekeken naar dit programma. Maar voor we dat allemaal gaan doen, heb ik een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook, hè, waar nodig. Oké, Julius, je bent geboren in 1993 in Zon en Breugel en je woont en werkt in Arnhem. Je haalde je bachelor in schone kunsten en je ontpopt je als multidisciplinair artiest. Als performancekunstenaar, beeldend kunstenaar en fotograaf. Je onderzoekt met je werk noties van gemeenschap en representatie, beeldvorming, mannelijkheid, sport en competitie. En daarmee werd je genomineerd voor een ware prijzenregen. Onder andere de Hendrik Falkprijs, de Arnhemse Nieuwe en de Arnhemse Cultuurprijs. In 2023 ontvang je een kunstenaarbasisbeurs van het Mondriaan Fonds. En je bent bezig met een aantal waanzinnige projecten waar we het dus uitgebreid over gaan hebben. Maar laten we eerst gaan naar The Art of Drag. Een tentoonstelling over drag in kunsthistorisch perspectief in het Frans Hals Museum in Haarlem. Ik ben daar geweest, heel erg van genoten. En jij hebt daar een bijdrage aan geleverd. Ja, daar hangen meerdere zelfportretten in een grote zaal, kan jij vertellen en uitleggen wat we daar zien? Ja, zeker. The Art of Drag is dus een tentoonstelling samengesteld door Monique Hendricks en Maaike. Ik ben even haar achternaam kwijt, excuses. En wat de curatoren probeerden te doen eigenlijk met die tentoonstelling is een historische kijk op drag tonen. Dus eigenlijk ook aantonen van nou, drag is er altijd al geweest. En we zien dus moderne kunstwerken, die soms bijvoorbeeld uit 1907 komen al. Uit de collectie ook van het museum. En de curatoren trekken eigenlijk die lijn helemaal door tot nu. Dat is ook denk ik een van de redenen dat ik ben uitgenodigd. Dus we zien bijvoorbeeld werken waar drag heel erg letterlijk wordt afgebeeld. Zoals op het werk die de Hartjesdag laat zien. Een feestdag in Haarlem die al heel lang bestaat. Waarbij mensen in de kleding van hun partners een soort dag met elkaar vieren. Echt een feestdag was dat. En het meer recente werk gaat dus echt over noties van gender. En verbindt zich ook aan de theorie van Judith Butler. Een theorie waarin eigenlijk hen stelt dat iedereen continu drag aan het doen is. Met soort van de genderregels die zijn opgelegd. Dat we dat allemaal continu maar aan het performen zijn. En dat we dat, als we dat vaak genoeg herhalen, dan wordt het werkelijkheid. En dat is eigenlijk de staat waar we nu in leven. Van we herhalen zo vaak dingen die zogenaamd mannelijk of vrouwelijk zijn, dat het waarheid wordt. Nou, en dat is denk ik ook waar mijn werk op aansluit. Ja, ja, want zullen we anders eens inzoomen op Egomania, een werk van jou? Ja. Daarin, misschien kun je zelf eigenlijk beter vertellen wat je ziet. Ja, ik laat in totaal 4 werken zien, waarbij 2 werken Egomania heten, 1 en 2. En dat kwam uit een overkoepelende serie, A Gentle Decompression, vrij vertaald een tedere vermindering van de druk. En dat was een fotoserie die ging over mentale gezondheid. En in ieder 2 luik, in totaal zijn het ongeveer 12 werken, 6 2 luiken iedere keer, zoom ik in op een bepaald sub-onderwerp binnen mentale gezondheid. Nou, Egomania gaat eigenlijk heel erg over mijn angststoornis. En binnen mijn angststoornis heb ik extreme pieken. Nou, dan word ik haast een soort van egomaniac zelf benoemd. waarin ik denk dat ik de hele wereld aan kan. Dat is echt iets dat merk ik vooral. Bijvoorbeeld mijn omgeving zal dan merken dat ik heel erg opgewekt ben. Heel erg vrolijk, heel erg veel inspiratie heb. Maar intern gebeurt er dan bij mij zoveel dat ik haast in een soort overdrive ga. Dan neem ik vaak te veel hooi op mijn vork. En dat eindigt dan weer in een beetje een dal. Maar die 2 Egomania-werken die verbeelden eigenlijk die hele hoge piek. Maar waarom het in de tentoonstelling denk ik relevant was voor Monique dan vooral, heb ik veel contact mee gehad. Om die te selecteren is omdat we daar ook heel erg hebben gewerkt aan de couture die we daar zien. Dus de kleding, de uitspraak die we daar modisch ook doen. Ik werk binnen mijn werk samen met Joris Suk. Een hele goede vriend van mij al 13 jaar. En dus ook de modeontwerper waarmee ik continu samenwerk. En voor dat werk hebben wij een hele grote broek gemaakt met van denim, wit denim. Waar we heel groot eigenlijk het woord never overheen zien staan. En die never zien we dan ook weer getatoeëerd op mijn borst. Die is echt, die vraag krijg ik vaak van, oh, is dat niet gewoon even iets wat je erop hebt geplakt? Nee, ik ben heel blij dat je er zelf over begint. Ja. Ja. En die never, ja, die komt eigenlijk weer uit een eerder werk. Wat ook weer met mentale gezondheid te maken heeft. Nou, ieder werk heeft echt, dat merk je al, heel veel voorgeschiedenis, heel veel lagen. Maar ja, het werk is denk ik geselecteerd omdat we, ja, mij in een bepaalde positie zien. We zien bepaalde vormen in het werk, veel rondingen in het werk. We zien ook een hardheid in het werk. Ja, we zien harde grafische lijnen. Het is heel zwart-wit. Ja. Ja, heel grafisch. En ja, dus dat is wat Monique voornamelijk heel erg interessant vond. Van, dit zijn vormen die we normaal gesproken bepaalde gegenderde connotaties zouden toebedelen. Dus als ik zeg rond, denkt de luisteraar misschien aan een bepaalde genderregel die daaraan vastzit. Als ja, we denken de vrouwelijkheid. Precies. Ja, ja. De ronde billen. Precies, ja. Ja, de heupen, de dit. En ik probeer binnen mijn werk en ook zeker in de samenwerking met Joris altijd heel erg weg te blijven van dat soort benoemingen. Dus dat is ook nooit onderdeel van ons werk. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je gaat werken met een korset, moet je wel verhouden tot een kostuumgeschiedenis die daar natuurlijk aan gekoppeld is. En daar zien we uit dat het echt historisch een iets is wat de vrouw voornamelijk veel heeft gedragen. Waar ook weer bepaalde machtsverhoudingen in zitten. Dus hè, van oké, het beperkt letterlijk de ademhaling die iemand heeft. Wat betekent dat? En wat betekent het ook op het moment dat dat harnas eigenlijk afgegooid werd? Dat we dat korset achterlieten met elkaar? En wat betekent het dan als ik in deze tijd als transmasculien persoon juist dat korset weer pak en in dat werk verwerk? Daar hoeft geen absoluut antwoord op te komen, maar daar zit een bepaalde frictie en spanning in die wij heel interessant vinden om binnen dat werk ook kostuumtechnisch steeds aan te pakken. Voel jij als transmasculin persoon dan ook weerstand bij het aantrekken van zo'n korset? Nee, grappig genoeg eigenlijk niet. Maar dat is denk ik wel een proces geweest. Ik denk op het moment dat je in je genderexpressie als transpersoon op een plek zit waarin je je prettig voelt en je kunt presenteren zoals dat bij je past. In mijn persoonlijke geval vind ik het dus juist ook heel erg fijn om dan kleding of geschiedenis die misschien heel erg bestempeld wordt als vrouwelijk, om die juist weer toe te eigenen en weer met veel plezier te kunnen dragen. Ja. Je zei, je hebt never getatoeëerd op je borst, wat dus ook een belangrijk onderdeel is van dat kunstwerk, want het staat ook op de broek die je aan hebt, waar dus een korset in zit. Dat is, maar voor de duidelijkheid, ja, het is op de radio dan is het altijd moeilijk uitleggen van wat je dan ziet bij beeldende kunst. Waarom is het woord never een krachtig woord voor jou? Ik hou sowieso heel erg van hele pertinente dingen, hele dramatische dingen. Mijn werk is ook best wel dramatisch. En ook in de cultuurtips heb ik ook wel veel dramatische werken uitgekozen. Ja, hou je vast. Ja, dat vind ik. Ik weet niet, dat heeft een aantrekkingskracht voor mij. Misschien moet ik dan toch even het verhaal vertellen waar de never vandaan komt. In 2018 zat ik in een depressie. Dat is bij mij een terugkerend iets. Gelukkig nu al een tijdje niet meer gehad. En voor degene die in een depressie hebben gezeten, klinkt het vast bekend dat opstaan en douchen bijvoorbeeld al een te grote opgave kan zijn. En op dat moment dacht ik van, goh, als kunstenaar die zoveel onderzoek doet voordat er ook maar één knopje op de camera wordt ingedrukt, wat ga ik doen? Hoe kom ik hier uit? Dus toen heb ik Sison Kena opgebeld, grafisch ontwerper waarmee ik veel samenwerk. Toen heb ik gezegd van, ik moet iets doen. Zullen we gewoon een heel mooi font, dus een hele mooie typografie samen gaan ontwikkelen en kijken waar we uiteindelijk uit gaan komen? Nou, en toen hebben we op een gegeven moment de keuze gemaakt om dus die never te gaan vormgeven en om die te gaan zeefdrukken op een witte vlag. Nou, dus de witte vlag staat in tijden van conflict voor overgave. En de never op de witte vlag maakt never surrender samen. Nou, dus fast forward naar 2020, toen ik die A Gentle Decompression serie ging maken, dacht ik van, nou, waar moet dit beginnen? Dan moet het beginnen bij een heel persoonlijk emotioneel sleutelwerk. En in mijn praktijk die heel erg geïnformeerd is door mijn achtergrond als performancekunstenaar, ben ik continu bezig eigenlijk met toewijding. Dus ook van het offers brengen voor de praktijk, voor het kunstenaarschap. Dus die Never is eigenlijk het openingswerk van die fotoserie. Dan zie je twee foto's van hoe die dus ook op mijn borst getatoeëerd wordt. Dus dat was ook echt onderdeel van het werk. Ja. Vrij radicaal. Ja, voor mij heel natuurlijk. Maar ja, ik hoor wel veel van mensen van, oh, dat vind ik ver gaan. Of dat, ja. Maar ja, ik denk als performancekunstenaar is het, denk ik wat normaler om je lichaam continu op het spel te zetten of onderdeel te maken van het werk. Is het een bewuste keuze geweest om jouw lijf onderdeel te maken van je werk? Of is dat meer iets wat je is overkomen in jouw proces om kunstenaar te worden? Ja, ik denk dat het heel erg natuurlijk is gegaan. Als tiener was ik voetballer en was het eigenlijk het idee dat ik dat professioneel zou gaan doen. Tot ik Jacques Blommestein trof, mijn tekendocent, die mijn denken heel erg aanwakkerde en ook stimuleerde. En toen heb ik besloten van, die voetbal die laat ik lekker gaan. Want ik wil met mijn lichaam iets kunnen doen, maar vooral ook iets met mijn hoofd. Dus dat fysieke is als atleet altijd al wel aanwezig geweest. Dus voor mij was het heel normaal eigenlijk om dat lichaam als instrument te gaan pakken. Toen ik begon op de academie had ik nog even de naïeve droom dat ik misschien schilder kon worden. Nou, dat ging niet werken. Oh, waarom niet? Belabberde fijne motoriek? ik snapte het gewoon niet. En mijn hoofd en mijn ideeën vertaalden zich niet naar een 2D-vlak binnen dat medium. Dus ja, beetje bij beetje werd eigenlijk dat lichaam steeds meer een instrument. Ja, en dat voelt heel erg natuurlijk. Maar tegelijkertijd ook weer heel erg pijnlijk. Want er is eigenlijk geen werk wat ik maak zonder dat ik daar ontzettend door een soort existentiële processen ga, waarbij schaamte of mezelf terugzien heel oncomfortabel is. Maar meestal als ik me niet zo fijn voel tijdens het maken van het werk, wordt het wel heel goed werk. Dus dat discomfort is een soort van, ja, een beetje een onderdeel geworden van dat werk, waardoor ik mezelf ook scherp kan houden. En er moet iets op het spel staan wat ik zeg. Dus ook mijn gevoelens staan daarbij continu. Dus op het moment dat je je slecht voelt tijdens het maken van jouw kunst, dan weet je dat je op het goede spoor zit. Ja, eigenlijk wel. Dat is ook misschien een beetje een kunstenaarscliché, maar nou ja. Ja. Jij bent ook artistiek onderzoeker. Wat houdt dat in? Ja, dat is eigenlijk een term die ik op een gegeven moment heb aangenomen uit gebrek aan een beter woord. Ik vind het ook denk ik heel gezond dat we continu ook zelf de vraag blijven stellen, wat is artistiek onderzoek? Maar in mijn geval is dat eigenlijk een stukje van mijn praktijk waarbij ik voornamelijk binnen Nederlandse musea onderzoeksprojecten opzet die zich eigenlijk de vraag stellen over waar de transgemeenschap en hoe de transgemeenschap gerepresenteerd wordt. En vooral hoe wij dat zelf willen. Dus bijvoorbeeld een recent onderzoek wat ik daarbij deed was bij Museum Arnhem. Daar werd ik uitgenodigd om in een 4-jarig overkoepelend onderzoek met de titel Ontgrenzen één deelproject voor mijn rekening te nemen. En toen heb ik een residentie voor de transgemeenschap ontwikkeld, ook aan de hand van een open call, waarbij 7 residenten een fantastische tentoonstelling over transgender vreugde hebben samengesteld met de titel How Dare You Make Me Feel This Way. Was ook te zien in een tentoonstelling eind 22 tot 23, halverwege 23. Dan komen we eigenlijk samen als transpersonen onder elkaar zonder inmenging van buitenaf. Dus van cisgender personen die dan proberen om onze boodschappen te monitoren of te sturen. Dus echt heel erg door de gemeenschap en voor de gemeenschap. En daar komen fantastische contacten uit en hele mooie processen en projecten en soms dus ook tentoonstellingen die dus dan echt door de gemeenschap zelf zijn samengesteld. En ja, ik ben dat werk eigenlijk heel dynamisch gaan doen omdat ik toen ik afstudeerde in 2015 als kunstenaar met best wel veel discriminatie, maar ook wel een beetje met framing te maken kreeg als transkunstenaar zijnde. En toen, wat bedoel je met framing als transkunstenaar? Dat ze je echt heel erg binnen zo'n translens cureren of uitnodigen voor de panelgesprekken. Nou, dat was toen ook tijdens best wel een stevige diversiteitshype in het Nederlandse kunstenveld, waar gender toen echt even tijdelijk de grootste aandacht genoot. Maar ja, daardoor ga je je wel heel erg afvragen van... word ik uitgenodigd omdat ik kwaliteit heb... en omdat je mijn praktijk graag ziet? Of is het eigenlijk alleen omdat ik trans ben? En word je dan ook vaak naar je trans zijn gevraagd... in plaats van naar je kunst? Continu, ja. Ik heb toen ook best wel veel in het begin van mijn praktijk... ben ik ook best wel vaak zichtbaar geweest in de media. Maar daar heb ik gewoon eigenlijk mee moeten stoppen... omdat dat zo schadelijk was. Hoe ik toch iedere keer weer teruggebracht werd... en gereduceerd werd tot mijn transitie. Terwijl mijn transitie, persoonlijke transitie... is iets, daar wil ik niet het over hebben... in een individuele zin. Ik wil tuurlijk, ik bespreek continu wat het betekent om trans te zijn. En ook voor mij persoonlijk. Maar dan verhoudt het zich wel tot structurele facetten... van ja, maatschappelijke realiteit die wij als transpersonen meemaken. En dat merkte ik in die kunst ook. Dus ik ben toen die artistiek onderzoeksprojecten... eigenlijk heel echt vanuit zo'n urgentie gaan doen... dat ik ook met collega-kunstenaars sprak. En eigenlijk iedereen die niet voldoet aan een wit, cis, mannelijke kunstenaarsstandaard. Al mijn collega's die niet aan die standaard voldoen... hadden eigenlijk allemaal unaniem dezelfde ervaring. Dus die projecten die dienen er echt voor van... oké, dit wordt onze plek waar we dat soort machtsverhoudingen... en dynamieken ook met elkaar scherp kunnen stellen. En kunnen bevragen en daar kritisch op kunnen zijn. En ook een alternatief kunnen tonen. Ja. Dat is een heel lang en een heel mooi antwoord op wat is een artistiek onderzoeker. Ja. En in de praktijk, je bent nu bijvoorbeeld bezig met een nieuw onderzoeksproject. Dat heet Bones of Graphene, Skin of Kevlar. Ja. Wat gaan we daarin allemaal zien en meemaken, Julius? Ja, dat is wel echt een van mijn meest vergaande onderzoeken, denk ik. Waar ik ook... wel heel erg naar uitkijken. Het moet nog ontstaan, dus wat we gaan zien weet ik ook nog niet precies. De afgelopen anderhalf jaar ben ik begonnen met ook weer een overkoepelend onderzoek met de titel Watch It Collapse. En binnen Watch It Collapse doe ik onderzoek naar transgender zichtbaarheid in relatie tot ons best wel dystopische politieke realiteit van dit moment. Waarbij we natuurlijk zien dat rechts ook steeds verder opkomt. Hè. We zien wereldwijd ook een opkomst van het fascisme weer helaas opnieuw plaatsvinden. En wat voor een effect heeft dat eigenlijk op onze realiteit? En ik kies daar specifiek in om het dan over zichtbaarheid te hebben. Omdat dat natuurlijk ook het onderwerp is waar ik al 9 jaar mezelf in verdiep. En heel specifiek in dit project, dus in Bones of Graphene, Skin of Kevlar... ga ik heel erg focussen op transgender veerkracht... in relatie tot die rechtse tegenstand of die weerstand. En probeer daar ook juist een historisch perspectief ook weer aan te koppelen. Dus wat de curatoren bij het Frans Hals Museum bijvoorbeeld doen met drag... probeer ik hier dan te doen met mijn gemeenschap... en in bijzonder onze zichtbaarheid. Dus dat project, daar ben ik 2 dagen geleden officieel mee begonnen. Gefeliciteerd! Dankjewel. Ook een hele mooie bijdrage van het Mondriaan Fonds voor mogen krijgen. Dus dat maakt het ook mogelijk dat ik dit kan doen. Heel fijn. En we gaan ook, ik ga samen met Joris Suk, dus de modeontwerper met wie ik veel samenwerk, gaan we in juli ook 2 weken naar New York. Om daar ook onderzoek te doen naar STAR. Dat was een collectief van voornamelijk transvrouwen van kleur en zwarte transvrouwen. Die ook bijna allemaal sekswerk deden. Bekend voorbeeld van een van de leden van de groep is Marsha P. Johnson. Hè. Dat is echt onze godmother of resistance, zeg ik altijd maar. Zij was de vrouw die een baksteen gooide tijdens de Stonewall Riots. Wat eigenlijk ook bijvoorbeeld in de jaren 60. Ja. Wat de moderne Pride ook eigenlijk mogelijk heeft gemaakt. Maar als we kijken naar STAR zien we dus heel erg vaak Marsha P. Johnson en soms Sylvia Rivera als de kopstukken. Maar ik ben dus juist heel erg benieuwd van oké, wie was de rest van de groep? Maar ook wat was hun verzet als een soort collectief? Daar ben ik heel erg geïnteresseerd in. Maar dat is het concept. En hoe ga je dat dan tot uitdrukking brengen? Wordt dat dan, weet je dat al? Want je onderzoek is natuurlijk net begonnen. Maar ja. Worden dat foto's? Wordt dat bewegend beeld? Ik denk dat ik voor dit project wel weer ook een beetje teruggaan naar mijn filmgeschiedenis. Dus ik ga zeker denk ik ook bewegend beeld maken. Maar het wordt ja, voornamelijk weer een fotoserie. Maar ook weer door samenwerkingen. Bijvoorbeeld met Joris gaat er ook een scala kostuums zijn. Er gaan heel veel maskers komen. We gaan ook samenwerken met Esmee Wagemans. Een kunstenares die heel erg veel met protheses werkt. En al die kostuums en objecten gaan ook weer een rol spelen in de foto's. Maar gaan ook op zichzelf een bepaalde sculpturale waarde krijgen. En wat misschien nog mooi is, is om wel even de titel ook toe te lichten. Die hebben bij mij altijd best veel betekenis. Nou, dus eigenlijk vrij vertaald is het botten van grafeen en huid van Kevlar. Grafeen en Kevlar zijn werelds sterkste materialen, waarbij grafeen natuurlijk en Kevlar synthetisch. En het idee van de botten van grafeen verwijst dus eigenlijk naar de natuurlijke werkelijkheid dat we er altijd zijn geweest. Nou, dat is iets wat. En dan, bedoel je transpersonen? Transpersonen, ja. We zijn zo oud als de mensheid. Nou, dat is natuurlijk iets wat zeker conservatieve rechtspersonen en fascisten heel erg graag anders willen presenteren. Ja, oh, dat is iets van nu. Dat is niet zo. Dat zien we in de geschiedenis dus ook steeds. Dat pak een beet. Bijvoorbeeld iedere 100 jaar zien we best wel een heftige opkomst van die rechtse weerstand. Dus in 1933 werd bijvoorbeeld ook een wetenschapsinstituut in Duitsland binnengevallen van Magnus Hirschfeld. Een van de eerste Europese artsen die genderdysforie gingen onderzoeken en behandelen. Waarbij de nazi's dus in dat wetenschapsinstituut inbraken en de kennis meenamen en collectief hebben verbrand na een korte bezetting. Nou ja, nu zitten we eigenlijk weer in een soortgelijke opmaat, waarin we zien dat de transgemeenschap weer, laten we zeggen, pak en beet een periode van 10 jaar best wel rap zichtbaar is geworden en ook daarmee wat emancipatoire stappen heeft gezet. Waarin we vervolgens zien dat de afgelopen 2 jaar juist weer een hele heftige weerstand daarop aan het groeien is. Ook met bijvoorbeeld figuren als een J.K. Rowling. Maar ook in de politiek zien we nu door recent de transgenderwet van tafel te vegen in die motie. En mijn prognose is eigenlijk van, nou, we zitten nu in 2024. Dus over 9 jaar zitten we op het moment dat die cyclus van 100 jaar zich weer sluit ten opzichte van die bezetting in 33 en die verbranding. Dus daarom is het voor mij zo belangrijk om juist dus op dit moment daar een vinger aan de pols te leggen en daar een project over te doen. Zo van, oké, hoe kunnen we dat tegengaan? En hoe kunnen we ook zien en aantonen dat wat er ook gebeurt, we blijven overeind staan. Nou, dus daar gaan die botten van grafeen heel erg over. Maar jij bent onderzoeker en zit hier al zo lang, of je nou wil of niet, vuistdiep in. Maar ik begrijp niet zo goed als cisgender persoon waar de weerstand en de woede en de emotie van mensen als J.K. Rowling vandaan komt. Jegens trans mensen. Dat ik denk, ja, er is niemand die tegen jou zegt dat je zelf in transitie moet of zo. Waarom roept dit zoveel emotie op? Ja. Weet jij dat? Het is geen rationeel proces. Dat is denk ik het eerste wat we moeten aanvaarden op een bepaalde manier. We zien heel erg vaak dat als we bijvoorbeeld in debatten zitten, dat we proberen om in zo'n debat dan tot een soort ratio of logica te komen. Het is angst. Het is een angst, het is een, ja, een transfobie, simpelweg. En ja, ik denk dat zeker een J.K. Rowling ook bijvoorbeeld een goed voorbeeld is van iemand die mensen aanspreekt die misschien de afgelopen 10 jaar, waarin wij best wel rap wat zichtbaarder zijn geworden. Laten we wel wezen, de transgender zichtbaarheid ten opzichte van cisgender zichtbaarheid, als je daar statistieken van zult opstellen, zul je zien dat dat nog steeds echt minuscuul is. Ja. Maar goed, als je ons nooit ziet en je ziet ons opeens 2 keer in een week, dan denkt men, oh jee, mijn bestaan staat op de tocht. Wat ik ben, is niet meer goed. Dus het bedreigt eigenlijk iets wat voor hun altijd in kannen en kruiken was, dat gender binair is. En voor heel veel personen die cisgender zijn, dus geboren zijn en zich prettig voelen met wat hun op hun identiteitsbewijs en geboorteakte is toebedeeld. Zoals het nu gaat in onze huidige maatschappij, is dat je geboren wordt, er wordt gekeken naar je genitaliën en daar wordt een gendermarker aan gekoppeld. Nou, en wanneer dat overeenkomt, dan noemen we dat dus cisgender. Even voor de luisteraars die dat misschien nog niet wisten. En daar komen dan natuurlijk heel veel regels en ook een bepaald soort schijnzekerheid bij kijken. Hè? Dus we hadden het al eerder over genderrollen. Of over hoe kleding bijvoorbeeld gegenderd is. Maar ook een heel bestaan kan gegenderd worden vanaf dat moment. Dus er wordt eigenlijk gezegd, nou, ben je vrouw, dan is dit je takenpakket. Dan is dit hoe je je kunt ontpoppen. Dan is dit hoe je je mag gedragen. Ben je man, dan is het zus of zo. En ik denk dat transpersonen die daar een bepaalde agency in nemen en die dat misschien ook verwerpen, dat een bedreiging kan zijn. Of kan voelen. Dus het is een angst, hè, want het is geen feitelijke bedreiging voor een cisgender persoon die mensenrechtelijk gewoon helemaal is waar je wil zijn. Hè. Ik bedoel, er staat niks voor hun op de tocht. Maar ja, dat toont eigenlijk al hoe fragiel gender als construct is. Dat iemand die dat anders doet dan dat jij dat doet, al zo'n bedreiging kan zijn. En ik denk dat die mensen met ledenogen hebben aangezien dat kleine beetje zichtbaarheid wat we hebben gekregen. Van oeh, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik kan het niet begrijpen. Dan vervolgens ook een keuze maken om zich daar niet actief in te verdiepen. Mensen hebben dan ook vaak geen transpersonen in hun omgeving. Dus die angst die bleef eigenlijk een soort van maar doorwoekeren. En J.K. Rowling was eigenlijk de eerste die de kogel door de kerk joeg en zich daarover uitsprak. En ik denk dat veel mensen toen, in plaats van dat je dan de afslag neemt van verdieping, ga je dus eigenlijk mee best wel een soort populistische kant op. Van nee, en dit kan allemaal niet. Nou, en daar zien we dus ook heel veel argumentatie ontstaan. Wat is dan, ik zou willen zeggen, het tegengif? Maar of het medicijn tegen die angst? Voor mij persoonlijk heel erg als transpersonen ook onder elkaar en met de mensen, de cisgender mensen die met ons zijn en die zich wel in ons verdiepen. Vooral ook even focussen op elkaar. En ook accepteren dat we die personen niet per se mee gaan krijgen. Want die hebben al zoveel kansen gehad. Er zijn ontzettend veel transpersonen in de media geweest. En nog steeds, ook op Instagram bijvoorbeeld, zijn er bijvoorbeeld een Tijn de Jong die zichzelf continu eigenlijk op die barricade zet om kennis te verspreiden op een hele liefdevolle, toegankelijke manier. Maar mensen maken een keuze om in dat land van angst en haat te blijven. Dus af en toe ook zeggen van, hier ga ik niet in mee, of dit accepteer ik niet, en ik ga niet jou eindeloos bij de hand blijven nemen om je te overtuigen van mijn waardigheid, of je te overtuigen van mijn menselijkheid. Want dat is natuurlijk een hele makkelijke strategie om ons altijd in een soort bedelende positie te houden. Terwijl dat punt moeten we echt voorbij zijn. Ja, het lijkt me inderdaad doodvermoeiend om elke keer zoiets wat en persoonlijk is, maar ook wat gewoon een gegeven is, om dat constant te moeten uitleggen. En dan blijft er natuurlijk weinig ruimte en dan blijven er weinig woorden over voor andere dingen. Ja. En dat is ook precies de reden waarom ik in mijn kunstenaarschap dus juist meer nadenk over een soort postrepresentatie. Dus niet mijn kunstenaarschap wil inzetten om iemand die ons eigenlijk liever ziet verdwijnen, om daar al mijn tijd en aandacht in te besteden. Maar eerder van, hoe zit onze toekomst eruit? En hoe kunnen we aan de modellen van zichtbaarheid en representatie die er nu liggen ook voorbij gaan? Wanneer was eigenlijk jouw grote doorbraak? Het is geen makkelijke wereld als kunstenaar, ook om je hoofd boven water te houden. Maar jij hebt in je jonge leven al zoveel gedaan en je op zoveel vlakken bekwaamd. Wanneer was het moment dat je dacht, hey, wacht eens even, volgens mij heb ik het te pakken? Eigenlijk weet ik niet of ik dat al heb gehad. Nou, Julius. Ik weet niet of ik van doorbraak. Je zit hier in het iconische programma Een Uur Cultuur. Je hebt het helemaal gemaakt. Dit is het moment. Ja, nee, ja, ik denk dat ik daar een beetje te bescheiden voor ben om dat te benoemen. Maar ik laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat ik dit nog heel erg lang kan doen in goede gezondheid. En dat ik nooit op een punt ga komen dat ik van mezelf kan zeggen, nu heb ik het gemaakt. Want ik vrees dat ik dan ook mijn nieuwsgierigheid en mijn verbinding tot anderen om me heen en ook de transgemeenschap zal verliezen. Dus ik wil er altijd middenin staan. En ik denk dat dat ook een zo'n groot goed is, dat je altijd kunt zeggen, ik weet alleen nog ik weet dat ik heel veel niet weet. En dat houdt je scherp en menselijk op een bepaalde manier. Maar goed, er zijn natuurlijk meerdere momenten ook in mijn carrière geweest dat je wel denkt van oeh, dit geeft opeens zoveel ruimte of zoveel impuls. Zo'n kunstenaarbasistoekenning als vorig jaar was voor mij echt ja, ook wel een beetje een blijk van waardering ook uit het veld. Ja, en vorig jaar ook een eerste solo tentoonstelling mogen doen bij Platform Post in Arnhem. De show in Hall bij Frans Hals Museum is ook echt wel voor mij ja, een heel emotioneel moment. Dat ik ook in een zaal hang tegenover Sarah Lucas. Wat echt een grootheid is binnen de fotografie. En voor mij ook een groot voorbeeld. Dus ja, er beginnen wel steeds meer momenten te komen dat ik even zo mezelf moet knijpen van oh, wauw, we zijn dit echt aan het doen of zo. Ik vind het zo lief dat je ook zegt we zijn dit echt aan het doen. Ja. Mocht je de radio net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Mijn naam is Eva Koreman en bij mij in de studio zit multidisciplinair kunstenaar en artistiek onderzoeker Julius Tisse. En we hebben het over diens bijdrage aan de tentoonstelling The Art of Drag in het Frans Hals Museum in Haarlem en al het andere werk van Julius. Maar Julius heeft voor ons ook een lijst met cultuurtips samengesteld waar ik heel erg blij van werd. Zoveel zorg en aandacht zit erin. En ik dacht, laten we even beginnen met een sigaar uit eigen doos. Want jouw podcasttip is van een programma van de VPRO waar ik heel graag naar luister en waar ik soms ook mag invallen. En in dit geval heb jij een specifieke aflevering getipt. Het gaat om het programma Nooit Meer Slapen. En het is de aflevering met presentator Lotje IJzermans die in gesprek gaat met kunstenaar Kinke Kooi. Waarom vind jij dit zo'n geweldig uur? Ik vind het programma sowieso ook heel erg interessant. Ik denk dat het superbelangrijk is om kunstenaars ook niet alleen aan de kwast of de camera of wat dan ook te laten zitten, maar ook aan de microfoon. Hè, dus dat we er ook over kunnen vertellen. Dus dat sowieso. Maar Kinke is echt een fantastische vrouw en kunstenaar. Ik ken haar ook persoonlijk. Ik praat altijd met heel veel plezier over kunst en feminisme met Kinke. En in dit interview in het bijzonder praat zij heel erg over de effectiviteit van schaamte en irritatie. En dat trekt mij zo, dat zij eigenlijk omschrijft van op de academie werd mijn werk als veel te tuttig en vrouwelijk gezien. Nou ja, als niemand het toch ziet zitten, dan kan ik toch maken wat ik wil. En dat is voor mij soms best wel een opgave om mezelf die vrijheid te geven. Dus toen ik dat interview met Kinke hoorde, dacht ik, oh ja, dat is weer zo'n herinnering dat je precies eigenlijk dat ook gewoon moet doen. Gewoon wat pijn doet en wringt en irriteert. Daar zit toch denk ik eigenlijk wel de grootste potentie. Dus ja, gewoon een ontzettend goed interview over een heel interessante maker. En, ik heb uit dat uur, uit het gesprek, heb ik precies dat fragment geknipt. Nou, dat is toevallig. Ja, over schaamte. En toen ging ik heel erg opletten van waar kijk ik veel naar? En waar denk ik veel aan? En dat waren best wel confronterende dingen. Want ik dacht, ik kijk echt veel naar of mijn kont dik is. Dat is een heel simpel gegeven. En dan in de stad, als ik liep, keek ik heel veel naar andermans achterwerken. Om te kijken of hij bij mij nog door de beugel kon. Het is echt gek, maar heel herkenbaar. Ja, iedere vrouw herkent het. En dat is natuurlijk het hele gekke. Dan ben je kunstenaar en dat is dus een gedeelte van je leven. Gaat over die gedachtegang. En eigenlijk is het... Het klinkt heel banaal dus, maar in wezen is dat ook de definitie van de kunst. Want ik keek heel veel wat er bij mij door de beugel kon, zodat ik mezelf kon accepteren wie ik was. Het was eigenlijk niet zo plat als ik van mezelf dacht dat het was. Het was eigenlijk heel bevrijdend en ik denk ook dat de kunst doet dat. En die laat je visueel wennen aan beelden waar je niet aan gewend bent. Maar deze kon echt niet door de beugel, vond ik. Want ik dacht, ik ga gewoon mijn eigen achterwerk met cellulitis tekenen. En toen dacht ik, ga ik het wel heel mooi doen. Schaamte is politiek. Waarom is schaamte politiek? Ja, ik denk in het voorbeeld wat zij bijvoorbeeld aandraagt, is het de vorm van haar eigen achterwerk, om in haar woorden te noemen. En dat ze ook benoemt dat dat die schaamte voortkomt vanuit de beeldvorming die er voor vrouwen in die tijd was. In Kinkes geval op dat moment de jaren 80. En nou, dat is ook natuurlijk iets waar ik mee in mijn onderzoek heel erg veel toe verhoud. Beeldvorming is eigenlijk de centrale factor van al mijn onderzoek. Dus dat Kinke dan op zo'n moment in die tijd zegt van nou, ik heb misschien een achterwerk wat niet aan die schoonheidsidealen voldoet, maar ik ga het wel in volle glorie afbeelden en een podium geven. Daar ga je dus eigenlijk moedwillig en bewust in tegen wat er heerst en wat er geaccepteerd wordt. En dat is denk ik inherent een politieke daad. Door te zeggen van against all odds doen we dit. Ja. Haar werk is wel heel binair. Ja. Het is. Ja, zij concentreert zich vooral dus op het vrouwelijke. De vrouwelijkheid. Ze noemt het zelf ook hele vrouwelijke kunst. Ja. Dat staat eigenlijk wel recht tegenover jouw werk. Ja, dat is mooi hè, dat kan en dat mag. Dat gaat eigenlijk ook over wat jij net zei. Hè? Zo van, nou, ik kan als cisgender persoon niet voorstellen dat het bestaan van een transpersoon zo in moet gaan tegen dat bestaan van mij. En dat hoeft dus ook niet. Hè? Dus wat jij ook zei, van niemand hoeft opeens in transitie als cisgender persoon zijnde. En ik vind, ja, Kinke die doet vanuit haar eigen perspectief en ervaring en kunstenaarschap observaties en kent juist alles heel erg gegenderde connotaties toe. Terwijl ik dat juist inherent en opzettelijk niet doe. En ik denk dat we dat allebei heel erg vieren en dat juist ook hele interessante gesprekken oplevert. Wij zitten nooit in een oppositie van elkaar. Als wij tijdens een museumopening met een drankje erbij gesprekken hebben over kunst. Ja. Ja, Lotje IJzermans in gesprek met Kinke Kooi voor het programma Nooit meer slapen. Dat is van maandag tot en met vrijdag te horen. Van 12 uur 's nachts tot 1 uur 's nachts. Echt een geweldige tip. Dan jouw boekentip. Goed komen van Joy de Lima. Het is een bundel columns over seks die zij schreef voor de Volkskrant. Maar er bleek een hele verhaallijn in te zitten. Waarom is dit een inspiratie voor jou of een belangrijk boek? Ja, ik heb de columns van Joy enige tijd geleden toen ook voor het eerst gezien. Ben haar toen ook gaan volgen. Ik vind haar heel scherp. En ik denk dat het ook ontzettend bewonderenswaardig is om je zo kwetsbaar over zo'n persoonlijk onderwerp uit te laten. Ik denk dat veel mensen van mijn werk en ook bijvoorbeeld interviews die ik doe zeggen van jeetje, je bent zo open. Dus ondanks dat het voor mij heel natuurlijk is om dat ook te doen, vond ik hoe zij dat in die columns ook verwoorden gewoon zo sterk. En ook de weerstand die daarop kwam. Want Joy is natuurlijk ook best wel een beroemd persoon. Ja, is een actrice. Ik ben dat niet. Dus als ik zoiets als dit doe, dan hoef ik niet op zoveel weerstand te rekenen als Joy. Dus ja, dat ze dat doet against all odds. Again, daar heb ik heel veel bewondering voor. En ik herkende me gewoon ook in heel veel van haar verhalen. Ik ben natuurlijk opgegroeid als vrouw. Ik heb een sociale opvoeding als vrouw. En ook heel veel van de seksuele ervaringen die zij omschrijft. Ook over bijvoorbeeld het aangeven van grenzen. Of hoe mensen je zich bekommeren om jouw pleasure of om jouw behoeftes. En ook helaas grensoverschrijdende situaties die zij ook omschrijft. Daar herken ik me heel erg in. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik iemand las, of werk van iemand las, waarvan ik dacht, oh, dat is zo buiten een hele theoretische of academische context, bedoel ik dan. Zo persoonlijk en zo krachtig. Dus ja, ik heb dat boek recent gekocht, dus daarom heb ik hem ook op de lijst gezet. Ja, en ook dat weer verhoudt zich tot tegen alle normen en regels in toch uitspraak doen over iets wat liever onzichtbaar gemaakt wordt of wat er in die maatschappij niet toe doet. Zogenaamd. Nou, dat is natuurlijk ook waar Kink het over heeft. En, hè, in het voorbeeld van dat werk over haar achterwerk. Zo van ja, mijn achterwerk mag er eigenlijk niet zijn, maar ik ga het wel tekenen. Ik ga het wel podium geven. Dus ook weer daar in die cultuurtip probeer ik daar aandacht aan te geven op die manier. Ja, ik vind het boek van Joy de Lima. Zij is hier een jaar geleden ook te gast geweest. En dat zou eigenlijk voor elke bij elke puber of jongvolwassene op het nachtkastje moeten liggen. Man, vrouw of daartussenin en daarbuiten. Omdat het zo leerzaam is en woorden geeft aan universele ervaringen die niet worden besproken. Ja, en het is gewoon een hele belichaamde ervaring van seks ook. En ik denk, volgens mij schrijft ze daar ook over in het boek. Ik heb hem nog niet helemaal uit, maar Dat ze ook zegt, ja, het enige wat ik eigenlijk aan seksuele voorlichting heb gehad is een soort anatomische toelichting van een penis en wat dat doet. De vulva en de clitoris werd en niet eens niet, behandeld. Hoe je niet zwanger wordt. Hoe je niet zwanger heel wordt. Heel belangrijk, ja. Maar ik denk dat leren over seks juist heel erg in een belichaamde ervaring, dat heeft ontzettend veel potentie en dat maakt veel meer indruk natuurlijk. En dat is ook een veel menselijkere aanpak van voorlichting in plaats van zo'n anatomische benadering of biologische benadering, waarbij dan het geslachtsdeel wat we mannelijkheid toekennen alle aandacht krijgt, maar vervolgens de clitoris en de vulva helemaal niet. Dus dat vind ik een goed voorstel van jou om dat het is ook, onder te brengen daar. En het is ook nog eens heel goed geschreven, dat is ook heel fijn. En hartstikke grappig. Ook. Heel geinig, ja. Het is een hele geinige vrouw ook. Ja. Joy de Lima en Goedkomen. Dan naar een tentoonstelling, een nieuw era van Amat Mala. Ja, ook een kunstenaar waar ik het privilege heb om die persoonlijk te kennen. Dat is nu bij Made van Krimpen te zien. Een van de eerdere solo tentoonstellingen van Amat. En Amat is een jonge kunstenaar die in zijn werk veel uitspraak doet over queerness, maar ook over diens Palestijnse identiteit. Diens ouders werden tijdens de Nakba uitgezet uit Palestina en naar Syrië gestuurd, waardoor Amat en zijn familie ook stateloos zijn. Uiteindelijk is Amat in 2014 tijdens de oorlog in Syrië naar Nederland gevlucht en is hier nu een artistieke praktijk aan het opbouwen. Dus ja, ik vind Mala echt een van de belangrijkste stemmen op dit moment binnen de Nederlandse kunstwereld, die dus ook heel erg die intersectionaliteit van queerness en Palestijns zijn op een hele krachtige, effectieve manier aanpakt en toont. Dus ga dat zien. En het is ook gewoon fantastisch werk visueel gezien. Ja, het zijn hele kwetsbare tekeningen ingevuld met verf, denk ik. Ja, volgens mij zijn de schilderijen. Ja, en het was ook door een onderzoek, door middel van een onderzoek tot stand gekomen. Dus hen heeft meerdere personen over hun queerness geïnterviewd en daar vervolgens twee schilderijen van gemaakt. Dus een half portret volgens mij in de meeste gevallen en dan nog een close-up van de lichamen van personen die hen heeft geïnterviewd. En ook over zichzelf een werk gemaakt. Dat werk is fantastisch, maar ook zeker een portrettenserie die hen ook recent in een soort crowdfunding module heeft verkocht. Voor crowdfunding voor Palestijnse organisaties. Ik denk dat Amat gewoon een heel goed voorbeeld is van iemand die ook activistisch heel doelbewust met dienstpraktijk echt ook een verschil in de wereld probeert te maken. En ook zeker voor de Palestinian cause. En dat vind ik heel belangrijk om wel te benoemen. Ja. Prachtig werk en ook dus een prachtig persoon. Ja, absoluut. Amat Mala, A New Era, is nog tot en met 17 mei, dus moet een beetje opschieten, te zien in Amsterdam bij de Galerie Made van Krimpen. Dan naar muziek. Janelle Monáe, The Age of Pleasure. Ja, want, fantastisch album. Ja, plezier mag er ook zijn. Voor de mensen die Janelle Monáe niet kennen, wat maakt dit zo'n fantastische artiest? Ja, Janelle Monáe is een non-binaire acteur, eigenlijk ook weer zo'n multitalent, net als Joy de Lima. En dat meest recente album, Age of Pleasure, gaat eigenlijk over een radicale zwarte queer Joy. Wat ook dus weer heel politiek is. Dus zo, al die culturele tips die hebben stiekem gewoon een soort rode draad. Het zijn allemaal voorbeelden van makers die ja, ook weer die pleasure als politiek geheel ook zien. Of politiek gegeven. Het is misschien wel, het is misschien wel goed om daar even op in te zoomen. Ja. Omdat in deze maatschappij, als je queer mensen ziet, dus mensen uit de LHBTQIA+ community, en dus ook trans mensen, dan is het vaak een heel grimmig of tragisch verhaal. Ja, zeker ook als transpersonen zichtbaar zijn, zie je ons historisch gezien, dus eigenlijk in de afgelopen 50 jaar pak en beet, voornamelijk als een heel in een heel gemedicaliseerde lens. Hè? Dus ik bedoel, hij is en zij is een goed voorbeeld, hè, van een Arie Boomsma die met een transpersoon het VU Medisch Centrum inwandelt. En vervolgens zien we alle details en horen we alle details van iemands persoonlijke transitie. Maar vooral ook heel erg dat lijden wat daaraan gekoppeld is. En begrijp me niet verkeerd, in de huidige stand van zaken van de Nederlandse transgenderzorg is dat ook een leidensweg voor personen, transpersonen die voor medische transities kiezen, die daar de noodzaak bij voelen. Maar vervolgens is er een hele wereld van ons die niet zichtbaar is. Dus je ziet ons eigenlijk alleen een beetje als een soort van slachtoffer aan de rand van de maatschappij. Nou, dat heeft natuurlijk heel veel intersectionele overeenkomsten. Ook bijvoorbeeld met een Janelle Monáe, die zegt van ja, als zwarte biseksuele persoon, queer persoon, non-binair persoon, ik zie mezelf eigenlijk nooit afgebeeld. En als ik mezelf afgebeeld zie, is het inderdaad, zoals jij zegt, heel grimmig en verdrietig. Nou, dit album barst van de erotiek en de plezier. En als je het luistert, dan waan je je ook aan een soort warm zwembad midden in de zomer. Dus ja, die viering is super belangrijk en ook weer politiek. Ja. Leuk dat je zegt een warm zwembad in de zomer. Ik heb hier een fragment van het nummer Float. Nou, van het album The Age of Pleasure van Janelle Monáe. En het is niet alleen een feest voor je oren, maar het is ook een feest voor je ogen. Diens optredens zijn echt geweldig. Ik heb 1 keer de eer gehad om daarbij te mogen zijn. En ik heb even opgezocht het dichtstbijzijnde moment in plaats en tijd dat we Janelle Monáe live kunnen zien is 20, 21 en 22 juli in Düsseldorf. Oeh. Goed om te weten. Dat is, nou, daar gaan we heen. Dan naar de documentaire van Naomi White. Als ik zelf de zon ben. Dat is een portret van een pianist, Joam Roy Willy. Waarom wil je deze documentaire tippen? Ja, ook Jua ken ik weer persoonlijk. Wat moet jij een leuke feestjes hebben? Ja, nou, dat is toch gewoon een privilege om zoveel ontzettend fijne mensen te kennen. Ja. Ja, ja, Jua die heb ik eigenlijk ontmoet tijdens hun tijd op de academie, op het conservatorium. Nou, daar gaat die documentaire ook best wel uitgebreid over. Eigenlijk kort gezegd de disconnect of de discrepantie tussen Jua als zwarte pianist in een witte klassieke muziekwereld. Nou, en die documentaire die is steengoed, maar ook heel erg pijnlijk. Want je ziet dan bijvoorbeeld in een van de eerste scènes hoe Jua van de piano wegloopt en tegen vermoedelijk een vriend zegt van oef, ik voel me zo slecht en ik voel me zo gespannen. Heb je die hele zaal gezien? Die hele zaal was wit en ik kreeg geen contact met ze. Om dan vervolgens vergeleken te worden met een jazzpianiste. En die dat hoort ze dus continu. Zo van, oh. Ja, Nina Simone. Ik moest denken aan Nina Simone. Voor de duidelijkheid, ze speelt geen jazz. Nee, nee. En dat is natuurlijk ook best wel een racistisch gegeven. Maar goed, ja, we zien dus Jua, jonge pianist, zwarte pianist, die ook weer against all odds uit zoveel liefde en overtuiging toch in een wereld blijft zitten die haar eigenlijk best ook wel veel kwaad doet. Ja, daar heb ik super veel respect voor. En daarom heb ik die docu ook getipt. Ook weer VPRO, of niet? Nee, volgens mij NTR. Okay. Ook een enige omroep. Ja. Ja. Ik heb een fragment uit de documentaire geknipt. In dit fragment horen en zien we haar iets heel prachtigs spelen, maar vertelt ze ook iets kwetsbaars. Dus over het zijn van een vrouw van kleur in deze wereld. Ik word ook weer in een bepaald frame gezet of zo. Door bepaalde zalen dan alleen in het kader van de Black Achievement Month wordt uitgenodigd. Op een gegeven moment word je dan ook weer onzeker van, ja, vind je me eigenlijk wel goed of wil je gewoon je subsidie en je programma vullen? Want als je steeds in dat hokje wordt geplaatst, dan ga je ook niet meer fantaseren over wat je anders zou kunnen zijn. Een ander moment in de documentaire, dat vond ik echt schokkend. Alleen, ik kon dat niet zo goed uitknippen, omdat het moeilijk over te brengen is op de radio. Maar dan heeft ze dus net gespeeld, Jua, en het lijkt bijna in scène gezet. Maar het is het gebeurt echt. Dan komt er een blonde, op het oog gedistingeerde dame naar haar toe. Met een keurige lippenstift, een duur mantelpak, een parelketting. Eigenlijk alles wat je verzint bij de klassieke muziekwereld. Als je daar alle stereotypen op los zou laten, dan... zo'n dame. En die blijft eerst bij haar drammen over de lijst van componisten. Van, kan je me dat niet eventjes doorgeven? Kan je dit niet even doorsturen? Mm-hmm. Terwijl, daarvoor moet je niet bij Jua zijn. Daarvoor moet je bij de organisatie zijn. En als zij daarin haar grens aangeeft, zo van, u kunt even mailen, wil ze daarna ook nog haar haar. Want Jua heeft haar lange haar heel mooi gevlochten. Ja. We hebben ook nog haar haar. Of we daar ook nog even aan mogen zitten. Ja, en je ziet Jua dan ook echt naar achter schrikken. En zeggen nee, liever niet. Ja, en dat vind ik dus ook ontzettend knap. Dat je gewoon ziet dat Jua daar wel gewoon voet bij stuk houdt en tot twee keer toe dus een grens aangeeft. Nou, en dat is precies waar het over gaat, natuurlijk. En dat vind ik. Het is een ontzettend schrijnend moment, maar het is natuurlijk ook een heel alledaags, helaas, racistisch voorval. Waar mensen mee te maken krijgen. Dus het is ook heel erg mooi. Later in de documentaire wordt ook verwezen naar een filmmaker die gevraagd wordt, volgens mij, door een Europese journalist. Volgens mij is dat iemand uit Senegal. Ik heb even de naam niet present. Maar die wordt gevraagd van, wordt je werk ontvangen in Europa, volgens mij? Waarop dan vervolgens gezegd wordt, Europa is niet mijn centrum. En dat is natuurlijk ontzettend sterk. En daar komt de titel ook vandaan, Als ik zelf de zon ben. Die filmmaker doet volgens mij ook een uitspraak van, waarom zou je een zonnebloem zijn die draait naar de zon, als je zelf eigenlijk de zon bent? Nou, dus dat herijkt natuurlijk compleet al die verhoudingen. Ontzettend sterk. Als ik zelf de zon ben, van Naomi White. En is nog steeds te zien via tweedok.nl. Daarmee zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van dit Uur Cultuur. En er waren nog zoveel mooie tips van jouw hand, Julius. We hebben het over de artiest Jinsk. Die speelt 19 mei in Sexyland in Amsterdam. Ja. Bureau Stedelijk, de opening van de solopresentatie van Ola Hassanein. Love Lies Bleeding, een film waar ik heel erg naar uitkijk ook om die te zien. Een soort Thelma & Louise on steroids. Letterlijk. Wordt die beschreven. Maar ja, we hebben geen tijd meer om daar allemaal in te duiken. Ik wil wel nog één ding heel even rechtzetten. En dat is de achternaam van Maaike. Maaike Rikhoff, een van de conservatoren van het Frans Hals Museum. Dus excuses. Die mede de fantastische tentoonstelling The Art of Drag heeft samengesteld. Ja, waar jij dus je bijdrage aan hebt geleverd. Julius Tissia, mocht je net zijn ingeschakeld en denken, waar val ik nou in? Zo vlak voor het programma Vroege Vogels. Die tentoonstelling is echt een aanrader. Je kan alle tips nog eens nalezen in de show notes. Bijvoorbeeld via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Want dit programma is ook een podcast. Zaterdag is mijn collega Teddy Topster weer. En zondag ben ik er met cabaretier Piet van Egen. En dan in de laatste seconde, de laatste halve minuut dit programma nog rest. We gaan naar het iconisch programma Vroege Vogels luisteren. Is er nog een element uit flora en fauna, Julius, dat jij graag een kroontje op zou willen zetten? Je kijkt me heel angstig aan. Dieren? Natuur? Dat zijn wij ook allemaal. Oh ja, dat is waar. Dat mag toch ook wel een keer dan? Ja. Oké, dan zetten we... Dat ook in het dierenrijk continu ontzettend veel gendervariatie te zien is, zou ik dan zeggen. Past dat? Ja, dit heeft zeker gepast. Ja. Fantastische gedachte, Julius. Dank je wel voor dit mooie uurcultuur. Dank jij wel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Aldi verlaagt de prijzen aan de lopende band. Zoals wasverzachter, goed voor 60 wasbeurten voor €1,64. En 3 kilo vastkokende aardappelen voor maar €3,19. En nog heel veel producten blijvend goedkoper. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel. Aldi.